Szia, mondjad! Hát, meg vannak a csokrok, vártam eddig, de most már idesít a nap, most már neki fogok, pakolok, ott megyek. Jó van. Mindjárt pakolok. Szóval én akartam, hogy délben jön a Tamás is haza. Mikor? Délben. Délben. Jó van, akkor addig csak odaérek, nem? Na. Hát most 3:11, jó van, akkor. Na, szia! Jó. Na, szia! Ja.